أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورت النساء مدنی سورت تے ترتیب دا سورتنو کے سلورم نمبر پس دا سورے آل عمران نا اور ترتیب دا نزول کے بہان میں دونوی پس سورہ ممتحنین نازل شوئے دے مکی سورت سرا دربت گن وجوہات تی اولا جا مکی سورہ آل عمران کے زیاد خطابات زوالین و سر و منافقان و سر مخی صورت کے زیاد خطابات زوالین و سر و منافقان و سر بدی صورت کے زیاد خطابات منعلم علیہم سردی مومنان سرا دیم آجا مکی صورت کے اصلاح عقیدی و دروار صورتن کے فاتحہ بقرہ آل عمران مکی دروار صورتن کے اصلاح دا عقیدی و پدی صورت کے اصلاح دا معاشرے کئی دی صورت کے اصلاح دا معاشرے کئی درم ہو جا مکی صورت کے قوانین دا تنظیم دا جماعتو مکی صورت کے قوانین دا تنظیم دا جماعت پنز قوانین ذکر کرو دا جماعت شاقیدہ و ساسویہ ہوئی قانون میں قرآن و سنت ہوئی ارکان میں فعال ہوئی پا جماعت و مال لگوئی اور دا جماعت حفاظت پکوئی دا پینزو قیدی دا تنظیم ذکر کے مخی صورت کے نپدی صورت کے قوانین ذکر کے پمین دا بادشاہ اور دا رعیت کے پمین دا بادشاہ اور دا عواموں کے دی صورت کے قوانین ذکر کئی پامین د بادشاہ او د عوامو کې سلورم آواجا مخی صورت کے آخر کے مخی صورت کے آخر کے ویلی واتقوا اللہ دالانو یری گئی مخی صورت کے آخر کے ویلی واتقوا اللہ دالانو یری گئی لفظ تقوی آخر کے روڑے ہو دی صورت کی اول کی ہوئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو دخل رب نو یری گئی دی صورت کی اول کی لفظ تقوی روڑی مخی صورت کی آخر کی لفظ تقوی روڑو واتقوا اللہ کوئی رے گئی دا اللہ نا دی صورت کے اول کے وہی اتقو ربکم کوئی رے گئی دا رب سا سنا پنزمہ وجہ مکی صورت کے مکی صورت کی ویلی عیسیٰ علیہ السلام آغا بغیر دا پلار نمو پیدا کو مکی صورت کی ویلی عیسیٰ علیہ السلام میں بغیر دا پلار پیدا کو دی صورت کی آیت 157 کی داغی تشریح کی دی صورت کی داغی تشریح کی المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ نبی بی مریم زیو دا اللہ پیغمبر ہو دی صورت کے داغی تشریح کی آیت 157 کی المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ عیسی علیہ السلام نبی بی مریم زیو دا اللہ پیغمبر ہو شپاگمہ ہو جا مکی صورت کے آیت نمبر 55 کے ویلی 55 دوستوں کے انی متوفیقا ورافعک الیا مکی صورت کے آیت نمبر 55 کے ویلی پنجپن دوستم کے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق و رافعک الیا زتا زان لوچتو ما جو اندھیرے پورتکو ما اسمانو نتا نپدی صورت کے داغی تفصیل کئی آت 157 کے عیسیان وی وقالیم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ عیسیان وی مگا عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے رے اللہ وی وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبی علام دی عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے نرے آنے پانسی کرے رے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نه قتل کرے دے او نه پانسی کرے دے بلکہ دیبا نے سبارا غلی وان دیو جنا متصل راو بلا وجا وما وجا دا ایفم کلانی کمانی کلانی لبولی بلا وجا موقع سورت کی آیت نمبر نواسی کی 8-9-9 کی توبہ دا امی ذکر کا موکی صورت کی توبہ دا امی ذکر کا داغی دو چرتونا 8-9 کی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا دَعَمِ تُوبَا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا دَعَمِ تُوبِي دو شرطیں ذکر کرو کہ توبہ و باسی عمل وصحی کی نبدی صورت کے د منافق ته تو به سلور سره ذکر کوي آج 146 کې دې سره کې د منافق ته تو به سلور سره ذکر کوي د پیژمه دې پاره اخر کې 146 نمبر آیات کې الا الذين تابوا واتوبوا وتسمو بالله واخلصوا دينهم لله د منافق ته توبه سلور شرط تابو چې توبه و باسي واس له او درست به کې عمل خپل واس تزمو بالله او منګورې به ولګوي په کتاب د الله و اخلصو دینهم لله او خالص به کې دین او خاص الله لرا و اخلصو دینهم لله او خالص بکی خفل دین خاص اللہ لرا دا منافق تا تو بے سلور شرطا نہم آجا موقعی صورت کے آخر کی ویڈیو آج 193 کے یوتن دری نوی کے وَتَوَفَنَا مَالْ عَبْرَار موکی صورت کی ویلیو آت 193 کی وطوف ونا مال ابرار او بوزی مونگا یو زیکی مونگا نیکان و سرا نبری صورت کی سورہ نساء کی آت و نصر یو کم او یعن کی دا ابرار تفصیل کئی کی ابرار سوک کی وَمَيَّتُ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ دا ابرارو دنیکانو تفصیل کئی دیو جنامو تفصیل راڑو دا آتما و جواب اُس نهما نہم آجا موقعی صورت کے اتلسم آیات کی شہادت و توحید باندیو موقعی صورت کے شہادت و توحید و موقعی صورت کے شہادت و توحید باندے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو موقع صورت کے شہادت و توحید باندے بدی صورت کی شہادت اے پرسالت بانے شہادت پر رسالت ہو موقع صورت کی شہادت پر توحید دی صورت کی شہادت پر رسالت ہو لسم آجا موقع صورت کی خباستن دا اہل کتابو موقع صورت کے خباثت سنا دا اہل کتاب ذکر کاؤ په دې صورت کې زواجر ورکړي اهل کتاب ته. مکه صورت کې خباستنه د اهل کتاب ذکر کړو دې صورت کې زواجر اورټنه ورکړي. امتیازات ته صورت او امتیازات ته صورت او دا صورت ممتاز دے تو بیان دا امور باندے جباغی سر اصلاح رازی پمیند درائی اور رئیت کے جباغی سر اصلاح رازی پمیند دبادشاہ اور عوام کے دا صورت ممتاز دے و بیان دا احکام و دا میراث باندے. دی صورت کے بیان دا احکام و دا میراث کئی دانگی دا صورت ممتاز دے و بیان دا محرمات باندے. دانگی دا صورت ممتاز دے پا جواز دا تعداد دا خلو چی پا یو وقت باندی مسلمان سلور خلو سر نکاح کولے چی مسنا و سنات و ربا اندرے میاد کے دابل صورت کی نیستا دانگی دا صورت ممتاز دے و تفصیلی بیان د تیمم باندې د حضرت ممتاز دے بیان د تیمم باندې دانګ د حضرت ممتاز دے دې خبره باندې آت نمبر 93 باندې د قتل خطا بیان کړي. نظرت ممتاز دې 93 قتل خطا مکه 92 نمبر آیات کې ذکر کړي وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا اور یا امدن قتل اغترین میں نمبر یاد کی ومن يقتل مؤمنا متعمدا قد خطا او قد امد او دا دوار ذکر کی دانی دا صورت ممتاز دے و بیان د درجه د قائدینو مجاهدینو او د بیمارانو چې جهاد نه کوي یو بغیر د عذر نه کوي قصدن دیم د عذر د وجنه بیماران او دریم جهاد کوي دا دروازه بیان کوي. دانگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دا زواجرو زواجر اور اٹھنے ورکی فرق سلاسو تا دریوار فرقو تا مومنان تا منافقان تا یہود تا دریوار تا زواجر ورکی رٹنے ورکی دانگی دا صورت ممتاز دے و بیان دا حفاظت دا مال دا بی وقوفو دا قمت رو دا بی وقوفو دا مال حفاظت کئی دائی دا مال حفاظتو کئی دا اول صورتو بیان دا امور چې باغې درې اصلاح د معاشره راځي اصلاح المعاشره دا اول سره اصلاح المعاشره اصلاح د معاشره تقسیم د صورت او تقسیم یا خلاصه د صورت په اعتبار د مضمون سره صورت درې حصے دي په اعتبار د مضمون سره صورت درې حصے دي اول حصہ آیت نمبر 57 پوری اول حصہ آیت نمبر 57 پوری وبن دوستم دیکھے بارس احکام ذکر کئی دیکھے بارس احکام بیانی پدے کے سپارس احکام بیانی دپارا دا اصلاح پمیندا رئیت کے سپارس احکام دا اصلاح پمیندا رئیت کے دیوے دا آیت نمبر 134 پوری دا دیکھیں آتا احکام بیانی دے پارا دے اسلام پامین درائی اور رئیت کے دیویں سا آیت 134 پورے دیکھیں آتا احکام بیانی پامین درائی اور رئیت کے دیویں سا آیت 135 نا ترخیر پورے درمائی ساتھ ترخیر پوری پڑی کے بیان سے فرم کو سلاسو کئی منافقان یہودوں پڑی کے بیان سے فرم کو سلاسو کئی مومنان منافقان یہود دا مومنان ادری فرقی بیانی دی درم ایسا کے فرق سلاسہ یعنی آغا دری فرقی دری قسمنا دا مومنان بیانی فرق سلاسہ دا مومنانو دری وارا ڈلی بیانی آئیتا زواجر ورکی ایتا رٹنی اور کئی دارنگی درم ایسا آیت نمبر 135 درم ایسا آیت نمبر 135 یوسل پینزد سننوا پدی درم ایسا کے بیان کئی دا فرق و سلاسو آج 135 نا درم ایسا را خلاصہ لگا گڑا وڑا شوا زمین کی بکی مصیبت راجی آواز راجی تو کوئی نراجی درد گڑ اٹھتی کری بات در میسا آیت 135 نا پدی کے ددرے فرقو بیان کئی مومنان منافقان او اہل کتاب مخی جی کمویل آغت سیدہ ددرے فرقو بیان کئی مومنان منافقان او اہل کتاب بیان د سرقو سلاسو زواجر صورت کی ذکر کئی رسنے دریوارو فرقو تا پاول ایسا کی او دا زواجر کی ذکر کئی اول ایسا کی نبی تضعیفی و تنصیف دی میراث یو قیده دا شیخ قرآن رحمه اللہ خلاصه کی ذکر کئی چی زواجر ور کئی بی تضعیف و تنصیف تضعیف دوچند تنصیف نیسو مطلب دا یهودو تا زواجر ور کئی دولتو آیاتونو کی نو دا دین نیسو نیم شپک را دی نشپاگو آیاتونو کی زواجر ورکئی منافقانو تا نشپاگو نیما دری راجی ندریو آیاتونو کی منافقانو تا زواجر ورکئی برانچ راجی نو پا نصف راجی دولسو آیاتونو کی یہودو تا شپاگو آیاتونو کی منافقانو تا او دریو آیاتونو کی مومنانو تا زواجر ورکی او تیر خیدن دینو بیا دو چندو دریو آیاتونو کی مومنانو تا شپگو آیاتونو کی منافقانو تا دولسو آیاتونو کی یهودو تا زواجر بی تضعیفی و تنصیف دا اول ایسا کی او بیا دری مئیسا کی دوی مکی زواجیر نیستا اول ایسا کی او دری مئیسا کی دری مئیسا کی مومنانو تا بیا دو آیاتونو کی منافقانو تا واللس آیاتونو کی او یہودو تا نمو آیاتونو کی دری مئیسا کی دا تضعیف و تنصیف دا صرف اول ایسا کی ری دریم اکریانے دریم ایسا کی مومنان تا دو آیاتنو کی زواجر منافقان تا ولس آیاتنو کی او یہود تا نہو آیاتنو کی ندا تول یوکم پنزوس زواجر شو انچاس مومنان تا دری زواجر اول ایسا کی او دوا دریم اکر پینزی شو منافقانو تا شپاک زواجر اول ایسا کی اول زواجر دریم ایسا کی درویشو تایس او یهودو تا دول زواجر اول ایسا کی او نحو دریم ایسا کی یویشو نای اوکام پنزوز زواجر شو انچاس سورت کے سورہ نساء کے اصلاح کئی دا معاشرے اصلاح المعاشرہ اصلاح دا معاشرے دیکھیں شیخ القرآن رحمہ اللہ کلا خلاصہ بیانی نوی سنت طریقہ دادا شیخ پلا درجہ و خایا او خلق او پی جنا خپل ځان پی جنا او خلق او پی جنا دا سنت طریقه را چې زما کومه درجه را او خلق څنګه دي دا سنت دي چې خپل تعارف وکا چې څوک تا نه پیژني نو خپل تعارف وکا دا سنت دي دا سنت دي چی چلتا لاتھے نو فورم خپل مطلب کا خپل کارو کا حدیث شریف کی راجی از سفر قطعتم من العذاب سفر چی دین دا ٹوٹل دا عذاب سفر کے سڑیل تکلیف ہوئی بار کڑیرم سہولت ہوئی وہ سڑیل تکلیف ہوئی پختانو اکپلا کورا او گولا کورا خپل کور کې سره کار څنګه نه خوشاله. نو نبی علیہ السلام فرمائی السفر قطعۃ من العذاب, سفر دا ټوټه دا عذاب. چې چا تلار دی اول فور خپل کار کوا, خپل سوال جواب کوا, یو تری سره تعلق جوړه, ناول هغه او پیژنا, تعلق سره جوړه ناول او پیژنا. خاص کر درشتے تعلق اکثر داسی وی کی لور خور سرے ورکی یا غواری رشتہ کئی نیوکس سو بوری تیر دا سرے خرے داغ نور مخ کے رسو تاریخ نبوری خاندان تاریخ نبوری دعوت طبیعتو نے تو پوری کیا دے سنگرے و ظاہر کی چتا یو خبرہ یو عمل یو عدد خوف کیا و رشتہ و سرو کی بیارو سو مصیبتی. نو اول تعلق کے جوڑے نو اول یو بل او پیجن یو پیجن یو بل چے کلستاس و طبیعتو نے بھی لو چے پھلو کن بیاو سا رشتہ ہو کا رشتے زکا اڑانی کی یو بلی پیجندلی نیوی او یو بل سر رشتہ ہوکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیو سڑی دبل تعریف ہوکو چی دا پلانے سڑے دیر خرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چی سفر دے ورسر شرے دے ماملہ دے ورسر شرے دا ناو اتوئے نا ریویات سنگرے چی خسرے دو خسری تو پتہ خویالو لگی چی ساو سرما ملو چی سفر دیو چی لین دین دیرا چی نالا بتا تا پتہ لگی چی دا خسرے. سورہ نساء کی دا چی امور ذکر کئی چی آن آزی چی نو جنگ جگل نرا جی آرس پا امن چی الامور المصلحات دافعت للشر ناتی امور ذکر کئی چاہے سرا اصلاح راضی اور شر دفع کی گی ناتی امور ذکر کئی الامور المصلحات للمعاشرہ ہاں امور ذکر کئی کہ بائی سرا معاشرے اصلاح راضی الامور المصلحات والمومنتت للجهاد داسی امور ذکر گئی کہ باغی طرح اصلاح راضی اور جہاد پر مضبوطیہ راضی داسی امور ذکر گئی کہ باغی طرح توحید مضبوطی الامور المصلحات الامور المصلحات والمومنتت للتوحید داسی امور ذکر گئی باہر توحید مضبوطی. نانگی حدیث الکرازی انزل الناس علی قدر منازلہم خلق و تدرجہ اور کا داغ مناسب ہو چی داغ کما درجہ دا نا درجہ کی وساطا. اکثر مونگا درجہ پی گلونا نسوی او اغلا یاد آگینا کم درجہ اور پیا زیاد کھول لکہ او سرے دی آگا لسی رپے کے اوچے تولی مونگا تا من پیٹے اور پسر کھو نا آگی لانی سم لی زاد سر دی ملگرو نا گلی میلے کوم خفکے گم کل کلا سڑے دا قرآن وی حدیث وی دا مشران تاریخ پوری نارین سبق زکی یو گاڑے دے نو گاڑی کی چی سڑے کینی نو موٹر وی یا پیک اپ وی ڈاستن وی ناس ورلائی اوڑی اوسا چې کله زوړ غانې وي او دې نه چې سړک پورې دا فاصله کنګل کې دې تاو کې نو بری کې د نوی او د زوړ غاړي پته نه لګي او چې کله موټر وې ته ودی نو موټر وې باندې خو بیا 120 او 140 او 50 سپیډ کې غاړي دي دلته پاکستان کې خو په موټر وې باندې 120 نه زیات نه بریږي په سعودي عرب کې هلته 140 150 دینا کم نه دي یو ډرایور واه خبره کوله جده کې موږ سره ناستو ویدلته بازار کې موږ غاړي 120 او 130 کې دي او چې کوم غاړي په مزه دي نو پولیس والا دې تپوسو کوي چې ته بیمارې که خفای کولې نو غاړي چې زوړ وي نه بیا سپیډ نشي والی لکه د ګاډو د لوسوي نو په مزه مزه چې رواني فاصله او سیکن او تړکې نو پای کې په تنه لګي د زوړ او د نوي او چې کله موټر وې ته وځي او بیا ګاډي سپیډ واخلي سړک پوچي نازدار ګاډي بیا بیا رسو پاتې بیا بیا تیز نشي تلی تیز نشي تلی ټیرونه یې زاړې وي انجن یې زوړ وي لینی جنا بیا پات یعنی گاڑی دلاتی نا سے زمگ در سنے دی یا خو روزانہ در سلو انے گنٹائی یعنی ما گنٹائی لاغی مثال پا مزہ مزہ تللی آیا بیا چکلا موٹرے کمگو کی جو دورہ شروع شی نائے کی بیا زارو گاڑو پتو لگی بیا پنچر کیا گاڑی رو سپاتی مانو دا درجو پی جانا چی کل تا درجو پی جانا یو گاڑی ریو پی جانا چی دا گاڑی زوٹ دے تو موٹروے نی سیت دے نو موٹروے تب آغا بیا نو بات دا سے لوکل پکی کرتا دا سے داری اور سری اور طاقت نی دا اس کو ماسیرہ چی دا ناٹونا دا انگریزای دا انگریزی بورتوے وی دے دس تیم ناستا او تیم نای نیستا دس طاقت لگ دے دس طاقت دے دے نیو سری تا گورا نا آغا سے آغا مرا پیٹا دے بانے واجتا ہوا ناستا چی دورا شروع شی نازدار گاڑی چی دی ناغا رس پاتی چی اپتا نلگی گیا سورے نسا کے دا صدا چل گئی چی خلقو پی جانا درجو پی جانا را یو سری آغا سے کار و تاوالا کوا آغا سے تینا سما کوا نارنگی انزل الناسا اللہ قدر منازلہم خلق اللہ درجہ ورکا دا آغا مناسب ہو چید آغا کما درجہ را آغا درجہ کی ورسا تھا قرآن کریم دا جن چل خی طریقے خی سردیر عجیبہ ونی کتاب دے نبی علیہ السلام فرمائی آتیم السلام بینکم وقت السلام بینکم یو بلنا دوڑای ورکی دعوتنا ورکی یو بلبان السلام جوئی سلام خور کئی دا دا برکت و دمین محبت سبب دے دانگی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف رضی ازن قطعا رحمہو و صلحا چی خپل سرا رشتہ داری کٹ گئی نو تے مکٹ کوا دانگی نبی علیہ السلام فرمائی ارحم من فی الارض ارحم کا من فی السما ترحم کا پاچا بانے چیز مک کی ارحم کا من فی السما رحموں کی پتا بانے آسو کے اسمان کے نیتے پر مخلوق رحموں کا اللہ پتا رہوں دانگی نبی علیہ السلام فرمائی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس مننا کیا چیز ہمگا ما شمان بارے رحم انکو او دلویو هم ایزل دیونو کنو فلیس مننا زمون ننرے نانگیس حدیث شریف کی رازی چاچی را مسران ایزتو کو نو اللہ اغتا فل کسران تابیق کی او جتا دا چاہ دا مصر بیزتیو کا نو کسران ناغبیا بیزتی کی پختانوی جسا کرے نو ناغب ارے بے چتا خل مصران سر سنگ عمل کری آغا سے بتا سر کسران تی کدا فل مصر عزت کرے نو کسران بستا عزت کی او کدا فل مصر بیزتی کری نبی آوستا کسران ستا بیزتی کی نبی علیہ السلام یوزل خپل نوسیر کینولو او خپلول بینی و سرکولا صحابی و توئی زمان لس بیتی دی او ما سرو سے یوم لے خپل کرے نبی علیہ السلام و تو فرمائل اِنَّهُ لَا يُرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمْ رحم نیسی کولے پا آغا چاہا کیا آغا رحم نہ کہی ماشمانو سرا بچو سر امین اکول داد نبی علیہ السلام سری کرا خفل نوسے غیق کینی ولو نبی علیہ السلام او امین اوات رکولا خفلولے بل صحابی تا او توی کی ماہو بچو سر امین ندر اچھوئے نبی علیہ السلام و تو انه لا يرحم من لا يرحم هغه باندې رحم نشي کېږي چې څوک رحم نه کوي دانګي مؤمنان دي المؤمنون كبنيان واحد يشد بعضه بعضا مؤمنان پہچان دیو بنیاد دي بعضه په بعضه باندې مضبوطيږي مؤمنان ایو اقبل میں اس کی منہ محبت ہوئی اب دا اللہ پا دین بانے راوندی گی دا اللہ پا کتاب بانے براوندی گی دا ای عقیدت با توحید بھی شرک بنوی عمل میں دا نبی علیہ السلام کو طریقہ بانی اصلاح المعاشرہ سورہ نساء دعوت دی سورہ صدا اصلاح المعاشرہ معاشرہ رتا سمئی اور سورہ نساء دا پا غور سر واؤڑای او دا زرگی تو گورا چی معاشرہ دا سمیگی ہو کنا معاشرہ دا سمی نو اول ایسا نا آیت ستاون بوری دا وپن زستم بوری و دیکھ اس پارا سا احکام ذکر گئی دا اسلام پامین دا رئیت کی پامین دا عوامو کی چی عوام مخفل میں اس کی سنگ وقتی رئی فارس حکونہ فارس طریقے و تخیی دی اول ایسا کی اول آیات بطور برات استحلال بیانی ردن کی مضمون تال لار سمئی یعنی دماشرے اصلاح کئی ناول و تداوی کی تاسو دیو آدم علیہ السلام و حوا بی بی نے پیدائی ساسو لار یو دے دیو مور و لار نے پیدائی یوبل سروا زیادتی نکوئی یوبل سروا ظلم نکوئی یوبل سروا احسان کوئی اول آیات بطور برات استحلال یا ایو الناسو اے دٹو دی دنیا خلقو اتقو ربکم ویلی گئید اقفل ربناو اللذی دہو ربناو خلقكم كبرقرية تانسو من سواه نسل نفس يونو دا جنس يونو يو دا عدم الاسلام نے پیدا کی وخلقا برقرن منها دا دي نفسنا یا دا دي جنسنا زوجها بیبیددا وبسا او فارقرية دا گس پختائنا دا آدم علیہ السلام بی بی پیدا را حضر کا وصر نکاح جائز وا دا تولید پا طریقہ بانے نا پیدا دا گرسے پختائنے پیدا وَقَلَقَ مِنْهَا او پیدا کرے دا دلی نزنا زو جہا بیبی ندو و بسا او فارکرینی من ہما دلی دوارو نو رجالا کثیرا سری دیرو و نساء او خدی و تقو اللہ اللذی او ایرے گید اللہ حق ذاتنا تساءلونا جی سوال کوئی تاسو دیو بلنا بیہی بواسی تاسو دی اللہ باننے وی اللہ تو کو ردا کر دا سوکا دا اللہ پنڈ میرا کہو تساءلونا جی سوال کوئی تاسو دیو بلنا بیہی بواسی تاسو دی اللہ باننے سرے یو ظلم کئی نو توی دا اللہ لحاظو کا تساءلونا بیہی جی سوال کوئی تاسو دیو بلناو بیہی بواسی تاسو دی اللہ باننے دا اللہ واسی تاور کئی نو چیسو کا اللہ پیجنی نو دا اللہ لحاظو کی گیا وی دا اللہ لحاظو کا اللہ تاو گورا اغلی چراغلی مکرماتے میں دا اللہ لحاظو کئی اللہ تو گرئی نامات ہوئی ہوئی اللہ متاثر پرے خیرے میں الحمدللہ زمگا اللہ ستا زمگا اللہ ستا و زمگا امداد کئی امتحان دے اللہ دے امتحان زمگا پاس کی امتحانات تکلیفونا مصیبتونا دا راضی دنیا کے دادا اللہ احسانات بدے باندے گناہونا معاف کئی تساءلونا بہی کہ سوال کوئی تاسو دیو بلناو بیہی پواسی تا دیدی اللہ والنی والارحام او ایرے گئی اپنے کولو دسی لرحمینو والارحام مقول دفیر مغضوفہ واتقو الارحام او ایرے گئی اپنے کولو دسی لرحمینو ان اللہ بیشک اللہ پاکو کان علیکم بتاسبانی رقیبا نگہبانو اللہ بتاسبانی نگہبان دا اول آیاتو دا بطور برات استحلال بطور برات استحلال یعنی راجل کی مضمون تلاس سوئی جو ٹول دا آدم علیہ السلام اولادی یوال سرزیاتی مکوئی انما المؤمنون اخوتن سورہ حجرات کی راضی مومنان رون رون دی اس پار سامکام ذکر گئی پامین دا رائیت کے پامین دا عوامو کے چی داو سیو و سرجن تیرے ویسا کا طریقہ چی دا تا قرآن خی اسلام خی اللہ خی اول قانونو حفظ دا اموال دا یتامو یتیمان پا معاشرہ کے دا کمزوریو تکا یتیم آغیت ہوئی یا نابالی رئی لاری مرسی نابالی روی ناو تے یتیم ہوئی اور جب بالی پہ اپ لاری مرسی ناو تے یتیم نہ ہوئی یتیم نابالی رئی ہوئی کہ نابالی رئی اپ لاری مرسی اللہوی دا یتیمان و دمال حفاظت ہو گئی وَآتُ الْيَتَامَا أَوَّلَهُمْ اور گئی یتیمان ہوتا ہو وَآتُ الْيَتَامَا أَوَّلَهُمْ اور گئی یتیمان ہوتا ہو مالونا تدائی دا پہل بار دا ماکانا تعبیر کئی پہل بار دا ماکانا سر تعبیر کئی یتیم تبا مال علا اور گئی چاہا بالک تھی نچی بالک کی نبیا ہو یتیم نہ چھو خدا پہلے بار دا ماکانا چی دا ماشون بچے و یتیمو ددا دمال حفاظت کیوا چکل دیلوی سے رسط بیا اور پچھ تفصیل کئی چکل دیلوی سے و بالک کی نبیا دل افل مال ورکا وان سنیا تاما ورکی یتیمانو دا اوالا امالو نادرین وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ تَتَبَدَّلُ لَا تَتَبَدَّلُ لَا تَأْخُذُ أَمَاق لَيْن خَبِيثَ فَلِتَوَ بِالْطَيِّبِ وَمُقَابِلَ دَفَاكِ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اماق لئی پلیتا پا مقابل دا پاکی ولا تاکلو نیتیم سر زیادے مکوا ولا تاکلو اماق لئی اوالهم مالنا دا اتمانانو الى اوالكم الى پمانا نماوا عبدالرسول مانا چاہی الى اوالكم ما اوالكم سرد مالن استاسو انہو کانا حبن کبیرا انہو یقنن دا خوراک ما دیتی ما کانا حبن کبیرا نا گناہ دویا دا دوی ما حکم حفظ انفس دیتا ما دیتی مانانو دا نفسنو حفاظتو کئی وَإِنْ خِفْتُمَا كَجْرِنِ غِيْتَانْسُونَ اللَّهَ تُقْتِي تُوچِي سَابُو نَقْرَي جَئِن فِلْيَتَا مَا بَيْتِمَانَا نُرْجِنَ كُوكَئِن فَرَكِ هُنُو پَنِكَا سَرْوَاقْتَئِن مَا پَاغَسِ فَدْبَانِ سُعَبَا لَكُمْ چِخْوَا فَوَيَ تَانْسُونَ ناستر خلقا خائف پسیدی او بیا نصب پسیدی مالدارے پسیدی دینداره لحاظ سوک نکی دین پر دینه دی حالو تاسو پر دین پر سلاته خلق آن حدیث ری پیرازی تاسو نکاو که لی جمالها ولی دینها ولی نصبها جمال او دین او نصب دخلت بوری تاسو دین لترجیح ورکی فانکیو پس پنی کیا سرواق لئی ما پاسی بزبانی تو بنا قوم چی خواقی تانسو لنا دنیا دار خلق آغی مال دولت پر چی مال دار کور کے وادو کو دانگی نصب پسیدی چوچت نصب والی او دینداری پسیدیر کم خلق دی دا سی خدا آغی پسیدیر کم خلق دی چی آغا معاہد وی آلم وی دا قرآن و سنتو دے پس دیر کم خلق دیدی اکثر مالدارے پسی دی نصب پسی دی چی مالدارے لی جمالی ہا و لی دینی ہا و لی نصبی ہا تاسو دین نترجی ورکی دیندار خدا ہو گرے معاہد خدا ہو گرے چی دینداری او معاہدی ناکور بیار خسالی بھی چی خاون معاہد ہو خدا معاہد مور بلار موحدین کور کے دا توحید ماحول دا سنت ماحول جن دا قرآن و سنت مطابق دا نبی علیہ السلام بطریقو بانے نا کور آر خوشالے پوری بیا اللہ وی فنکحو پس منکان سرواق لئی ما پاوان سفت بانے توابا لکم کی خوابیتا سناو من النساء نقضنا مسنا دوضوا وسلاسا دردرين ورباء وصلور صلورا دا سریا اللہ اجازت ورکرے دے جتا دا اجازت دے پا یو وقت باندے صلور خزے کو لیتے دا سریا اجازت دے نبی علیہ السلام تا اول اجازتو آن پیو اکبانی دا نبی علیہ السلام نه بی بیانی دول یولس بی بیانی دا نبی علیہ السلام انا رو خصوصیتو مومنانو لا یو اکبانی سلور خدی روا دی انگریزی کانون کی وی که دویم وادکینو دا مشر خدی نمتا پوس که شریعت کی دانیستا حاجی و سرے دے آو طاقت تا مالی او جانی طاقت شو ضرورت دے نو پا یو وقت بانی آو سلور ودو نکولی آم بے انصافی بنکے ورپسی دیا ہوئی فا این خیفتوں پر چچری رنگی تانسو الله تعدلو چه انصافون کئی تانسو فواهدتن نکافی جای و خدا او آمان جتا ایمانکم یا آج جوان داروی کلا سنستا سوک بینده پہ انصاف دیتی کلے گانو خدو کی نبیا یو بہتر ادا بیا گانی خدم کا اکثر دا سیتی دو دنوں کی نیو خدا پا دیب دی کل معلقا پشاند زورن دی یا اگر پریگ دی آو یا اگر پریگ دی اینا دوارا ساتی نیو سرا ظلم کئی نا انصاف پکی ہے اللہو کی انصاف نیسے کلے بس بیا یو خدا بہتر ادا فائن کہتا ہوں بس کرنی گئی تانسو اللہ تا دلو کہ انصاف ہونا گئی تانسو فواہد سنو کافی دے وقت آؤ او مامن گتا ایمانکم یہاں جواب داری کلا سنن تانسو ذالک آدائے وقت آؤ ادنا نیزے داؤ اللہ تاولو اللہ تعولو دو مانی دی اللہ تعولو جزیا دیباؤنا گئیتانسو گن خودو کی دارے چھے گن خودو کی انصاف دا دیر مشکلی دا یواخد جدا ذالک دا یواخد ادنا نزیدہ دیتا اللہ تعولو ایزیا تیباو نکی تانسو چی دو خزی نو قام خوابی آئیوی سرسرے زیادے کئی نو دوا امکان و دوا احتمال و ختم سی یو خزی نو بس انصاف پوست رکے دوی ممانا ذالک ادائی و خداو ادنا نزیدا اللہ تعولو چیز یاد آیال دار بنے شئی تفسیر قرطبی مانا کئی اللہ تعولو چیز یاد آیال دار بنے شئی یعنی دیر اولاد والا بنے شئی یعنی دیر بچی بمونوی تکہ دکھانی خزی بیاو بچیم گڑی گا چی بچی گن چی بیاد تربیت نہیں سی پولے بیا دول گل دیو دے بردے دو دنے ریو کدرے ریو کاؤ و دا بچو تربیت نیسے کولے دائی کارچہ نیسے برداشت کولے نسرے بیا پا تکلیف و مصیبت کی بیا ڈاکوان تیجور کی غلاگانے کئی او سمبالو لینے چی بیا نو اللہ تعولو چی دیر اولادو علمنا سیتان سو ذالک آدھائی وقت آدھنا نیزے داؤ اللہ تعولو چی زیاد آیا دار بنسے دیر اولادو علمنا سیتان بچی بری بیا ڈیر نیوی نو آسان بھائی رتا درم حکم آؤ درم قانون اعطاء المہور خود تا مہر نہ ورکے پختان جی خود لمہر ورکے وعدہ کئی نو قرض کالی براوالی چانا غارہ مولا ڈکا کی چی درے ورنگی جنابت نوالی بیا ویدہ پر ردیو یا پر رہے باندھ روڑی او یا مہر مقرر کی بیاور کئینا مہر چی دے کل چی نکاح چڑی نپا نکاح کی دا خبر کئی چی دا فلانے جنے دے فلانی الگتا پا مقابلہ دا دے دونا مہر کی کم نہ کم لس روپے دو پا بر ازر یا چی سمرہ لکونہ کروڑونا چی سمرہ رتی آوستا کتی داغی مطابق بیا مہر مقرر کئی نو پا نکاح کے دا وئی دا لفظ بتا سیاری چی پا مقابلہ ادا فلانے جنہیں دے فلانی الگ تا یا الگ نا چناو تو ادا فلانے جنہیں دے فلانی لور دا پا مقابلہ دا دے دونا مہر کے پیشیوی کالیوی یا عرض دی چیسے مقرر تو پا مقابلہ دا دے مہر کے پا حضور دے گواہانو دے گواہانو پا مخی پا نکائے صحیح شریف محمدی سرا ما تالا در کرے دا ناوی ما قبول کرے دا لفظ بکیوی پا مقابلہ دے دے دمرا مہر کی دا مہر کے دے دا دا خد حق بھی نا آغا مہر انگا مقرر کو بیاور کونا وات النساء صدقاتنا نوی خلطا مهر ورکی وات النساء او ورکی خلطا صدقاتنا مهرنا دا غی نهلا پخوخی سرا پخوشالی سرا پخوشالی سرا ورکا آنکا غیر یا تا تا پخپلا فخا واپس کئی دخلی خواهد تعلقات سری فاین دیبنا لکم پس تو پکو خیصر در کی تا سنر آخذے انتین نسشینا منو دری مہرنا نفسن پکل افقا فکلو نفرین دینا حنی ان پکو جانے سرا مری آو پمنا کیتا کپا فخ در کی خدا نسید دیا بے اپرا و ظلم و سلم گوا حنی ام مری آو پنجیر کی معنی کہ خوش حجم خوش مزا بے خوزم کا آپا خوخی اپرا کپا فلا خوخی در کی فکلو پس رئی دے لنا حنی ام مری آو خوش حجم خوش مزا پا خوش علی سنا پا منا خیدا مری آستا اغن خطی ریدن کے سلورم سلورم حکم سلورم قانون حفظ دا اموال دا صفحاو آیتیم نے کمکل نے بے حکم دے ناغر مال عبادتو بے ولاتو تو صفحا اموات وی بے حکم ہوتاو یتیم نے کمکل نے بے حکم دے ولا تو تو صبح آو اموال تو ای بے وقوف تا کمک لتا یتیمانو تا اموالا کم مالو نستانسو وردن تا اموالا هم نوی ردی مالونا اموالا کم وی زگر جس پنگا دا پل مال حفاظت کے نو دیبانی اللہ تا مکرر کرے تانو تا پوش کے دان دا شوکانا چلا زمان مال دے سنگا جدا پل مال حفاظت کے دا سی بده ایتیم ده مال حفاظت کے اموالا همی اونوی اموالا کمی اوی چیزا تا مال دی سنگا چیزا پل مال حفاظت کے دا سی بده ایتیم ده مال حفاظت کے ولا تو تو صفحا آو اموالتو یا بے وقفو یتیمانو تاو اموالا کم مالو نتانسو اللتی حغاو اغمان جان اللہو اگر ذولی دی اللہ لکم تا سنراؤ قیاماً نگاہ بانا زیمان وردقوم آور گئی نیتاؤ فی آپ دیکی وکسوہم اور جامار گئی نیتاؤ وقلو لہم آوائی دیتا قولم معروفاؤ وینا خاؤ یہ بچے دستا مال جو چتلوی تھی دا بیا تا لدر کوما جاما کپڑا دی ورکو وی دا غی خرچا مرچا ورکو وی کنا ورزو کوما رزق ورکی پرا کوئی کئی دی جاؤ فیا پدی مال کی وقت سو ہما جامار کئی دی جاؤ وقولو لاما وی دی جاؤ قلم معروفا وینا خام خینا و تکوا آو چی داستا مال دی او دا جیتل ریت بالی کی نبیابا انشاءاللہ داتا تاوالکم وقتا لولیت داماو او امتحانو گئی پہ اتیمانو باننی حتا تنی پنی اضافا لغننی کاؤ کلا چورن تیگی بلوکتاو بالی کی نبیاب امتحان تی نواقلا پیسی والا اور گجیب والا ڈکا او گورا چی دین ری افاظت کولی تی او کنا کہ افاظت نہیں چی کولی ادا سی لگئی ہے خلق لے ور گیا کہ کوئی گنا نبی ہے مور کو بیان اس کا ور کا ہاں کو کوئی سے تیرے اخیا دے با ان انا تم پس گجری اولی دل تاسو من ام درینا پرشدن اصلاح فدفو الیم نور گئی دیتا اموالہم مالنا درین بزر دس اموالہم وی اس دے بالک تو دفل مال عبادت کو لیتی نو اوزی اموالهم ہوئی او مکی کما کلو بے وکوفو ماشمو نال تیوی ولا تو صفحاء اموالکم تاسو مالونا اور دے بالغ تو کوئی تو حفاظت کو لے کی نہ لاوے ہو تقبل مال ورکا فدفعو الیہم فَسَوْفَ أَمْوَالَهُمْ مَالُنَا دَدَيْنِ وَالْآتَا كُلُّهَا أَمْغْرِيدِ مَالِ تِمْلَرَا إِسْرَافًا فَدَا سِيَاكِ تِرْدِرْ تِرْدِرِ خُرَيْنِ وَبِدَارًا أَوْ زَرْزَرِ خُرَيْنِ زَرْزَرِ خُرَيْنِ أَوْ دِرْدِرِ خُرَيْنِ دَا أَسْوَ جِنَا أَنْ يَكْبَرُوا ددی و جنا ددی یرنا چی دی بلوی چی دی بلوی چی نو بیاو دی پوئی گی بیاو تی ننسم پوڑے نو یتیم دی ماسم دی پوئی گی نو تزر زر زر مال ختم کی اللہ و ایدہ سے مکوا وَلَا تَاکُلُوهَا اَمَغْرَئِدِ مَال دی تِم لَنَا اسرافاً فدا سے آنکے چی دیر دیر خورین وَبِدَارَنَا زر زر خورین ایا اکبر د دې یارینا چې دای بلوی دي ها جے طریقہ تسہی سما و من کان غنیا فلیصافف او لفظی معنی کوم لیکای ما ځان به وای کی لفظی معنی خدا دا و من کان غنیا سوکی مالدار فلیصافف نزان نبت کی دمال دے ایتیمنا ومن کان فقیرن کمالدار دین دے ایتیم مال دی نخری ومن کان فقیرن و سوک چیوی غریب فلی اکل بالمعروف نخری دی ایتیم مال پخ طریقے سر نددی آیات خدا ظاہری خدا معلومی گی چی مالدار دین دے ایتیم مال دی نخری او چی غریبی بیا دې چې مال خوري او بیا ورپسې د سمات کې وي اته مدد کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يقينا كذان چې پري مال نه دې چې مانانو ظلما فزياتي ثرا انما ياكلون يقينا اجين دي بتونهم نارا وغيرو پلو کې اورا دیکھیں غریب و مالدار ادوارا ذکر کرو چیرے ایتیم مال پر ظلم زیادتی سر اخری نو گیڑا چیرے اور واسولو دلتا غریب و مالدار ادوارا ذکر کر آوال تو ایتی مالداری نو بیاری نخری ایتیم مالو چی غریبی بیاری خری نا مطلب نرے مطلب دا آیاتو دارے شیعہ القرآن رحمہ اللہ شیعہ القرآن مولانا ممتعی صحیب آئی مانا کہی وَمَنْ كَانَ غَنِيًا آہا سُبْتِوِي بے پروادہ کسبناو مالدار تا غنی وئی دا غنی مانا سودا لغوی بے پروا غنی بے پروا تو وئی مالدار سڑے بے پرواوی غنی و تذکر جی بے پرواوی دا کار کسبنا پروای نی بس ناسی جتا خوراک تیار ملاوی کار کر سکتے حاجت نوی زگو تا غنی وی ومن کانا غنیا آہاسو چی بے پروا دک سبنا نمالدار سرے بے پروا بھی دک سبنا کرا ناو چار کر سکتا ضرورت نی ومن کانا غنیا آہاسو چی مالدارا بے پروا دک سبنا کار کر سکتے حاجت نوی فلی استعفف نزان دے بس کی نہیں سے دے تیمنا دے تیم مال دے آگے بانے تجارت کہی مالنا سے دے تجارت ہم کہی پا نوکرانو کہی پا مزدورانو کہی نو تجارت کہی دے تیم پا مال باندے ناگے سے کم اگر راجی نو آگے نا دیخ پل ایسا نا خلی تول اگر ری تیم تور کے دکھا دے مالنا سے در ضرورت نیستا ددخ پل عجت نیسا وطا مال دولت و سر دیر دے ومن کان غنیا آسو کی مالدارا یا بے پروادک سبنا فلی صافی با نزان دے بس کی دہ خپلی سینا د یتیم مال په غې تجارت کې ټول ګټه د یتیم تور کی خپلې ګټه دې نه ناخلي ومن کان فقیرا اها سوکی فقیرا محتاجا عجزا غریبا فلیاکل بالمعروف فلیاکل نخرجی خپل حصا بالمعروف فخ طریقی سرا فمناسب طریقی سرا نیتیم مال اغیبانی تجارت کئی نخپل حصا آریتی نواف دیده محنت مزدوره غریب دی تجارت نا چار کسب لے عجد دی ضرورت دی رسکی حالات طلب کئی نیتیم مال کی تجارت کئی پائے کی جگت ارا چی نداغین از اقبل ایسا گتا آغا دیتی نواف لی ومن کان فقیرا آہاسو کی عجزا محتاجوی کسب دا نیتیم مال کی کسب کئی تجارت کئی نفلی آقل نخرج اقبل ایسا بالمعروف ومناسب طریقے سارا نا اس کال ختم سو فیضا دفاتم فسکلا شور کوئی تانسو الہم دیتا دیتی مانو تاو اوالا ام مالو ناد دی دبلوغ نرسو بل تبیاوی اوالا ہم ندی مالو نا زکاوز بالک سو دفل مال حفاظت کولی تی فیضا دفاتم فسکلا شور کوئی تانسو الیم نیتا اموالا امالونا ددئی فز بلوغنا نفع شہیدو علیہم نگوہانو نسی پد ایبان دی دگوہانو بمخیوان کسی سواتا بنسو کے تیراز نکے شریتیم مال لیو خورو فع شہیدو علیہم نگوہانو نسی پد ایبان دی وگفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب نہ کاؤ اللہ ورہ سر حساب کہی کہ تیرے زمان سو خبری گنے ایتیمان دی ماسیمان دی بچی دی لئی پوئی گینا او ماں سے نگر روٹ کی جیداد تے گر روٹ کی نا اللہ ورہ سر خو حساب برہ سر کو ما وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا او کافی دے اللہ حساب نہ کاؤ پینزم حکم قانون اقدار تداغی مناسب حقوق ورکی لرجالی سی سرو لرا نصیب نخیصا مما داغینا ترکل والدانی کی پریخی مورا پلارا والاقربون او پلوانو اس گورا قرآن دا معاشرے اصلاح کئی چی حفظ ذکرے او پوئی گی تباننا نصر خوان بدر کئی تواب پا کس طرح او خوان دے پدے کرے مذہب پدے کرے نا چی تدا قرآن الفاظ سئی کی او حفظ دیم کرے وی او بیان پا ترجمہ باننی پوئے گی او بیان قرآن تلاوت کے او تب باننی پوئے گی او سر و سر داشت خوزے لگا یو سڑے ری آو گوڑا یا چینی آو خوری خلا کی وہاں چاہی پا خوان باننی پوئے گی نو خوان باننی پوئے گی سر خوزے و سر خوان ورکی ناسے چی تدا قرآن دکے پالفاد و پمانہ بانے زائم کوئی کی دیاو اپن کئی دن دیاو مزہ در کئی لنجالی ترے سرولا نصیب نخیصاو مما داغینا ترکل والدانی چپری کی مورا پلان ولقربونا قلوانو وللنسائی حسن خدولاو نصیب نخیصاو مما داغینا ترکل والدانی کبریخی مورا پلانا ولا قربونا قلوانو عرب و خزی میراس کے اوڑے میراس نوے محروم اکولے ودا خزی رہے لکہ دا میراس پسانتے ومال کیجتے دا اللہ قانون ادا انصاف قانون دے دین انصاف دین اسلام اگر انصاف دین دے بولا چلے جس رہے پر سفر باندی دی نو اللہ ودا قل حق ماف کرے رہے نم کرے رہے چی تر دی نو سلو رکا تفر ازمون دی نو چی آتالیس ملستا سفری نو تو مسافری مون چی دی نو آتا سلو رکا تفر ازمون دی نو دو رکا تکوا دائیو تا کانسیشنو کو ریایتی و تاو کو او گورا چی پا سفر دینو دائی وطنی دیویلی چی روٹائی با نیمہ خوری چی پا سفر دی زوری ملمسی چاہتا نو قرآن کھلا سکو کی بیا رات لینی چی بیا پا دوکا سیرہ ہوئی دائی وطنی دیویلی چی قرآن کلک کوا او ملدوی نیم کوا اقبل حقی و تماف کو اللہ سمرہ مہربان پا قبل بندہ چی سمرہ قرآن کولی جنو کوا خودونا گورا چی بے عزمو لیتی یا ازمون اینه چنو بیا دیر مخورا ناغی که وطا اختیار ورکو او منزی وطا نیم کو نو خضولا اللہ نیم حق ورکو نو داس خضو سر زیادی لکی خضولا نو که عبادت کی کمی را جنو خورا کو مغم رکی جامع کفلا خرچه خو نو سڑی چی سمر دا عمر دا خدم دا بلکه دا خضو خرچه زیادی ناغی جامع کپڑی لا سگرانی دی نو خود سر سریت زیادتی نده کرے دو خودو دیده یو سریم رئیسا ورکا نا زیادتی نده نیم ایسای ورکا در پلار پا مال کی ورکا نیم ورکا بیا خواهند ورکا آغای ورکا پورا ورکا نیم ورکا در پلار ایسا کی ورکا و نیم ورکا در خواهند ایسا کی ورکا آغا در قرآن آغا در خرچی آغا ایسا ورکا برابر کو ولین الانسان انسان خودو لنا نصیب و نحیسان مما داغنا ترک الوالدانی چی بریخی مور و پلان والاقربون و پلوانو دا مور و پلار پا جیداد کی پا میراس کی دا خزم دا لڑو می سانا و دا زامنو نو پختانی چی دی ناغی لڑ کورتا برا خنوار کئی ایسا نوار کئی و دا خو اللہ و دور کرے دیتے نوار کے نزیاتے کے اللہ بدن تبوس کے ولن نسائی اور سنے خضو نرہو اور بیان فصل کی وطا یو جوڑا جامعی واجی یا زکاة نواتا یو زر نم روپے وطا فدیبانی غارہ نقلہ چیگی ایتا خفل ایسا ورکا اللہ بدن تبوس کے ولن نسائی اور ویغی نالی ولن ایسا ورکا یا خلی کنا اور بیان بازی لازی جی بیان مقدمی کی عدالتونو تزیر مقدمی کے کیسونا چی دا زمگا مور و پلار مونگا رونو خویان دیو دا رونو رانا دولا ساخلی و مونگا خویان دولا ایسان راکی نو پاگی بانی بیا مقدمی بیا عدالتونو کی کیسونا بیا تلیگی ولن نسائی آسان خزونا نصیب و نحیسا برخم امان آغنا ترک الوالدانی چی پریخی مور و پلار والا قربونا و قلوانو مما داغنا قلا کلگوی او کسر یا کڑیروی لگوی او کڑیروی چیا سمع اقبل ایسا ورکا نصیبا مفروضا حسدا مقررا و اذا حضر القسمتا او کلا چی حضر چی تقسیمتا دمیراسا اولو القربا فل قلوان وارسان ولیتاما او بیبنی قلوانو کی یتیمان قلوانو کی یتیمان والمساکینو او مسکینانا فرلکم میراث تقسیمی گی فل قلوان نازیر چو دیکھ یتیمانم دی اجزانم دی یکا وارثانو کے مالدارمی او غریبانمی و ایزا حضر القسمتا او کلاس یعزیر چو تقسیم دا میراثتا اولو قربا قلوان وارسان ولیتاما او بیبنی قلوانو کی یتیمان والمساکین و مسکنان اجزان و غریبان فرزقوهم نورگئی دیتاو منو ددیناو وقولو لهم اوائی دیتا قولا معروفا وینا خاو خریناو تکو چیتا جزی غریبی خوزیاتی برسر نکو مانا فلا إساق فالمال أبدا لدركوما وقولوا لهم قولا معروفا أو عيد إتاوين آخا قرآن إسلام سنة إنصاف خبر كي لا لا دين سنة إنصاف دين دي عدد على فلا حق ور كي وزجر وكي رجنا وليأخي الذين أو أديريكي آكسا وليأخي الذين او خامقا او دیری دیا کسان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ او اُدِهِرِ جَا كَسَانْ لَوْ تَرَكُو کَجَنِ بْرِيْتِ دَئِ مِنْ خَلْفِ مُنُسُرَ دَئِنَا ذُرِّيَّةً اولادو زیا پر کمزوری خواب والے میری کی پدئی باننی سرے دے پلزان نخیالو کی یا زمان سم زمان آبچی با پاتی شیئیتی مان دے با بیاسے کئی دا خپلو بچو دا سرسنگا غمی دا سی چی دا خپلو بچو تا سر غم دے دا نور یتیمانو بچو دا ایم خیالو ساتا ایسا دا زیادے مکوا فلیتا قلنا فسنیلی ندالنا وَلْيَقُولُ أَوَيْنِ قَالًا سَدِيدًا وِنَا دُرُسًا دُرُسَ وِنَا وَتَكَوَا سَي وِنَا وَتَكَوَا او سَي عمل کو چه اخفلی سوا در کو تا سر و ظلم نکو آن قدیتی مال دیو خورو ظلم و زیادی سر نوستا خوی او زجر اور کئی آجا دا جزوک دیتی مال خوی پا زیادی سر ان الذين بذكر كسان يا قلنا شيخريدي اول اليتامى ما لنا ديمانانو ظلم فظلم سرا بذاتي سرا ان ما ياكلون يكن اجيري قال ده فعل اول مراجع وكلا اخر يا قلون دين امرات اول فعل مراد دا یا ډول کې چې خوراک سره کوي او بیا د دوی میا کولو نمران اخر د پیل چې خوراک ته وکړو نو خېل د لارو خې ډډه کړو نو ان ما یا کولو نه یقینا اچوي دی فی بوتونیم په ګډو کولو کې نارا اور او کنه دا مان کې چې یقینا کسان چې خوري مال دی ایمانانو په ظلم سره ان ما یا کولو نه فی بوتونیم یقینا خوری گئی پگیڑو خولو کی دا پختو دا مانا خو صحیح نیست وا چی پگیڑا کی خوری نا اینما یا کلو نفی بطن یقینا اچوی دئی پخیٹو خولو کی نارا اور خیرا کی اچوی اور ان اللذین آبی دکا کسان یا کلو نا چی خوری دئی اوالا لیتا ما مالنا دیتی مانانو ظلمان فضیاتی ساراو این آوائی اکنانیا کلونا اچوی دئی فی بودونی بگیڑو پلوکی نارا اوراو وسیس لونا سعیراو او زنی چیزن نوشی دئی اور گرم داو اس کو الحمدللہ اہ ظلمان اعتمان سر نشتا وفاچ سنگو شیعو قرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدو اول جی پا پنجیر کی کار سرو کو پسان سین تیز کی نو پنجیر کی پینزر درگاو نو پنجیر کی او غر دے دا غر دا پاس پینزر درگاو نو یو وجہ تسمیه دانا چی پنجیر وطا ہوئی پینزر درگاو نو آگے تا مخلط لل آگے نوے غسل کو لکزم نو کلی کی جدرے درگاو نو الحمدللہ او سا مشرکیات ختم شو او صحیح درجہ چکم شریعت ورکڑے نو آگا درجہ وطا ورکو لکھی گیا جانڈی منڈی تینا لرے سوئی نو پنجبیر کی دعاسی پینزہ درگو لو او دوی موجہ تسمیہ را پنجبیر دادا چی پینزہ نیکان بندگانو پینزہ پیرانو آئی با پریغار کے ناصل عبادت پہ کولو او بیان لار پہ خورتا اوز دا ازار خانهی پا مبرک یا پینزوارا پیران اغال تا خختی نو دوی موجا تسمیه دا غدا شیع القرآن نحیم اللہ ابتدا کی ذکار سرو کو کلی کے ویدم گا محلہ کے یو بڑای زنانا خاون نمر سو ماشمان بچی ماشمان بچی ہو ویاغی خیرات کو خاون پسی ولې دې واغې پخې کې ګلیان راغو ترې استمر ازي ختم وکړو ابتدایي ورځ یې ما یې کوز زمنا دار محلي یو حد ته بل بډایرا بل واره ماجمان یتیمان ته نه پاتې دي نو اوس که زر آزمانا نو دا با خفشی او ابتدائیو رجی اللہ پا مسئلہ باندی پویم ندا نو ایماری زا اللہ ورا تسو لات سمک دیکھو آتا معاشرے تیم کتو چی دا گوانی توب دا محلی آکرے بل بڑائی دا بل غم دے بیبانی خواهن دے مرسو بل معشومان بشیر یتیمان دا تولی خبری ماو کتی نو ماو تیزے سک ترا بسو او ایماری چی آتا ربی این دینی سواز سبیل ما تبا اللہ لا رخی وی جرال ملیان طالبان اغنسیو دو قرآن ختمو تو آوی وریجی او وقی پخ کری وی آو بودھائی وی جی ختمو تو آو وریجی مریجی وقی نائراؤڑی ناو ماشمان چیو یتیمان ای دروازه که ولارو آغای جرل نیا بوده امور جون آغای بچرل چیا خواستی آمولیان او طالبان جکم ختم تسوک راغلی بو آی که ختمو بو نیا آغا واقع مخی پاگی بانده راون چو آغای اتیمان بچی دروازه کی دی جاری ای زما زړه ډیر خفاو بیا همولیان وی چې بسم الله کوي وی ما بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموال یتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا ایما دا آیات وی و ما نه خوی پویدو یا خو یتیمان جاج لتے دکئی او دیو خامو گا دی وہو توری جو دکینو یا بودھائی ناس توا وی ماو توی چیادی تو زکور تلانا چدا سامخ کمگا خوراک میں شکولے نو وی آگا کور تلانا وی چیاغا لانا ما دا آیاتوی وی دی چیو نورائی نیما خورلے و نا خوی پزور تیرا کر او لاسو نینا سو بچا کی ناس تو او ایمان ای ماشمانو تری کرا چه ای ایمان ماشمان میر آوست او ایلم ای اغواخی ورکولی اغواخی می پروخولی ایلم مالکو او ارتمیوی چیزی او ایلکتات پس ابودای رالا او لوک موکی یوڑا و ایمان تا مولیان دارا تا گوری کم بتا سر گور تا سر بگور موگا ایمانی تا چیار سر کوئی دا یتیم مال دا پخوا دا ظلمونه وکیده زون به انگلی که بچه مره اوچو نو دا دکاندارانو نمکر سو دا روڑا وامی خبا حلال سو سنداو حلال سو اکثر دا دی ممندانو که دا رسمون زیادتی چه حلالی نی که دیگه کبر تنیدی کارا سیزونه بروڑو سکات تپارا آکرزونه و بیا پا کالونو نقلاتی دا الحمدللہ دا قرآن و سنت را ناگانی راگ لی او شرکیات ختم سو او اغبیداتم ختم سو دیر کافی او رسمون رواجونم کافی ختم سو او انشاءاللہ یہ ترکیمی جو اندیو ندالہ دین سر و تعلق ساتو قرآن سر و تعلق ساتو دا نبی علیہ السلام پا ترکو با دا جن تیرولو کوشیش کو دیو بر اسلام کو او کوشش وکاو چې کما زمغه حق دې چې هغه ادا کړ بل ونی ولو آیا ای نبی اسلام فرمایي یو آیات دې زګو داخل کولو رسوا نو الحمدلله معاشره دې رسم چې قرآن سره قرآن الله کتاب دې دې امت د اسلام پر الله را لګلې دې الله دې بری ملک دې قرآن او سنت دا قوانین نافذ کی دا خبره بار بار موږ کوو پاکستان پا آئین کی نا خبر لکلے سرے دا چی پا پاکستان کی با سپریم لا اچت قانون دا قرآن او سنت بھی او ہر یو قانون چی ردین خلاف یا غوا لرکی ختمی کی با نا پا دستور کی پا آئین کی دا خبر موجود دا زبا پاکستان جوړ شوی دی په 1947 14 اگست 1947 او قائد اعظم ویلی چې په دې ملک کې ما قانون کړي نو قرآن د الله کتاب ذکر کې خل هند رای مولا دې تبوس کړي تا پاکستان جوړ کو په دې کې به قانون کمی وي نو دې سبب دې خبري جواب درکم سما چرالو قرآن په کڅوړه کې نغسته و په پاکستان کې به دا قانون و داغا عمر لگو کال عمر و کال پس بیا 25 دسمبر بیا کال پس وفات تو نلا سو پروگرامی نو جو کرے بیا روز تو دا سے خلق ہو قیدانی سو چیانا خبر ایسا ترسولے وی او دا خبر آن دا پفان راوانا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دین پار پاکستان جو تیرے تی دا اللہ توحید ابری ملک عام تھی او دا لا الہ الا اللہ تشرید پارا اللہ قرآن دا لے گلے سورہ ابراہیم آخری دو پر حضور سمیت کے وَلْيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ذکر قائد اعظم میں جبری کے بقانون قرآن و سنت بھی دا اللہ کتاب و نبی علیہ السلام دیر پارا اللہ را لے گلے ہو نشپک بھی شکالا دیتا چاہ توجہ نو کھولا شپک بھی شکالا پس ان 1973 کی جکم آئین و قانون بیا جوڑے دو نو پائے کہ بیاد آپ خبرو لکھا جی پاکستان کے بس سپریم لا قرآن او سنت تھی نو پا آئین کے دستور کے قرآن او سنت سر اسلامی قانون ستا واللہ بات جلاز خلق راولی شاہوی دا نافذ کی او دا عملی شکر کے دا راولی دا سی خلق تی اللہ راولی تی آغا ہر سوک بھی کی دا هر په دې یو ارزو چې الله دې دا کار واخلي دعا د زمګه او دا دعا چې الله دې په دې ملک اسلامي قانون د قران او سنت راولي او هغه خلک چې الله راولي دي دا کار دې نواخلي څوک دا کار کوي نیتونه صفاوي الله راځي نه کار اخیسته دا نبی علیہ السلام حفاظت او الله په ابو طالب باندې کړو ولا به ایمان نو و دا نبی علیہ السلام حفاظت پہ کوئے اللہ نے سگران کار نہ دے بلے کلمہ نے ایمان نہ روڑو او دا نبی علیہ السلام حفاظت پہ کوئے نو سگران کار نہ دے بل نا چی بڑی موکو بانے اکثر خلق جگڑی گئی او جنو بانے یو ایمان بانے کے بلو ایمان ٹھیک تا مختلف خلق جنو یو کس نہیں بپا کی پاس کی یو کس بپا کی گئی یو سیر بانے جگڑی نہیں بکار دا کلی دی رشتداری دی خپل خپلوان دی یو رشتدار یو پاڑی کی بلبل پاڑی کی نو جگڑی نیدی پکار چی نچا سریعت دو سوک پاس نو بس آغسر بیا مرست پکار دا چی آر سوک بی خودکیلی کس پوی دا لاکی کس پوی مسلمان بی نو آغسر بیا مرست پکار جنگ جگڑی نیدی پکار یو بل پسی کنزل وینا نیدی پکار دیوبل غیبت نری پکار نبی علیہ السلام فرمائی من ستر مسلمان ستره اللہ یوم القیامة کیا تھی مسلمان بانی پردر آو السلام اللہ و پاک پردر آو یہ سڑی غلط کار کری ناغو بانی پردر آو السل پکار ہاں اس لئے کے ناغذان لول سڑی بیا ہوئی یہ واضح نخل کو موقع غیبانا کیا خبر کے بیا غیبت کی راجی غیبت دمر رور وقی خوراک تھی داغے اصلاح کے مسلمان رو دے نو حدیث شریف کی راجی المؤمن مرآت المؤمن یو مؤمن دبل آئینہ را نازان لولا بیا سڑے ہوئی اصلاحو کی داغے بھی جتی مرانی تھی خفم نسی دا کلے ریا لکنا غم خادے جی رشتہ دارے ہی دشمنہ بڑے بانے مکہ ہوئی یو بل سر مینہ محبت سر وقت تیرہ ہوئی دا دنیا جن دے دا دنیا بادشاہی جی تو تل ملک من تشا اللہ یو نالی با سی بل لور کئی دنیا جن دے ہاں تل خبر ادا دا الحمدللہ چی پر ایمل کے اسلامی قانون نافذ تھی دے اسلام دا مومنان و دشمنان زیادتی یہود و نسوارا چی مومنان مسلمانان زدت یو موٹے ہوئی اور با قرآن مانے راغنی وان تجمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرد پا قرآن و سنت بانے دی منگولیو لگی راغون کی نواغا یہود و نسوارو سر با مقابلو دین حفاظت کو کہ اللہ دی مومنان مسلمانان یو موڈے کی ادھر دائی پا قرآن و سنت باندے پا دین باندے اتفاق راسی او آغا بیدین خلق و یهود و نسواراو تا یو موڈے کی او سو آغا انگریزان و سکانو آغای دا اسلام سمرا بیدتی کئی کار مخی آغا گستاخانہ خاکے دنبی علیہ السلام بارکے آغای سایا کے صحابہ بارکے علیہ السلام بارکے آئے سایا کے باغے بانی مومنان مسلمانان خاص کرتا پاکستان آغا یو یو آوازو سمرا فن نکولو سمرا اتفاق و اتحادو خواغلہ ختمی سیوی نیدی خلق دلگیار نیدی پنیر بانے کمپیوٹر کی آغا مخی بوے پا یوٹیوب بانے بے چلو لے اوز آغا فیس بوک بانے موجود دی زمان گا اپا ہون دا جکل پتہ ہو لگی را نسوج مو کو بلی لاج نو مخی ماوے لی ناوے بانے موز پا آئی کورٹ کی ریٹ کرے رے چی دا فیس بوک نا کمپیوٹر نا کم از کم پاکستان چی خوری دا لری تھی کم چی ندی سے آغا پی ٹی اے را نو آغای دی دا بند کی منگا کوشش کرو انشاءاللہ حجی داو چی پا عدالتی لغ باندے دیکھا نور خلق ازگار دی الحمدللہ منگا اول ازگاری نو الظلمون حلمی دی پکار دا اسلام حفاظت پکار دے دا مومنان و دا زان حفاظت پکار دے فلمین سے من محبت سر جن دیر پکاری سورے نسا کے سنچا خیستا قوانین اللہ بیانی جب دے بانے ہوں گا عمل کو زم کا جن معاشرہ بڑا خوشحالی سی اس آج پاگم حکم بیانی تقسیم الاموال بالقانون شرعی وارثان دوئی کرا مالون تقسیم ہو دادا شریعت پا قانون بانے ہو کئی نو جنگ جگڑ بنی امن بھائی اصلاح بھائی یوسیکم اللہ حکم کہیتا ستا اللہ فی اولانکم وبارد اولاد ستاسو کے وبارد وارثان ستاسو کے لذا کرے سرے سری لڑو مثل عزل ان سے پشان دہی سے دادو خدو یعنی خضل مخ کی سور کا کہ خضل ہے سمر اور کرے رہا نو آر دو زنانو مرا یو سری تور کا فین کننا شریعت والا مخ کی ورکی منگولا رور کونا ظلم کو زیادے کو لیزا کریں سہے سڑی لڑاؤں مثلو حضرون سہین دو پشان دہی سے دو خدو فائن کنن نساء پس کجریوی دا خدے فوقس نہ تینے زیادے دو ناؤں فلہن نسلے دہی لڑاؤں سنو سا دو درے میں ماتا رکو ہاتھ پری تھیوی دو بڑتین وَإِذْ كَانَتُمْ كَجَرِيبِي نَخَذَا هَلُورَ وَاحِدَةً يَوْمَ فَلَهَا النِّصْفُ نُسْتَلِدِي لَرَا نِمَا حِسَا ایک بٹھ دو وَلِعَبَوَئِهِ اَمُورَ اَبْلَادَ دِي مُرِ لَرَا مُرِ سَرِ مُرْتُ مُرَ اَبْلَادِ جُنْدِي وَلِعَبَوَئِ اَمُورَ اَبْلَادَ دِي مُرِ تَا لِكُلِّ وَاحِدٍ پَارَ دَارِ وَتَن دا مور او افتار من اوما دا دی دوارو ناو سو دو سو انس پگم ایسا ناو ایک بڑکی مما دا غیمالنا ترکا چی پریخی وی انکا ندو ونا دو کوی دلنا اولا ناو فا اللہ وی اکل لہو ونا دل پس کچری نوی دلنا ونا دل اولا ناو ووری سوہو امیرا سواخی تو ددناو اباو مور اپنا ددا فل امی سنو سو نمو ددلا درے مئی سدا ایک بٹ تین او باقی بیا دنورو باقی بیا رپلار فین کان لہو پس کچریوی دلنا اخواتن رونا خیانی فل امی سدو سو نمو ددلا شپگ مئی سدا میں ما دیوان سیادن پس دون سیتنا یون سی جو سیا کھولے سی بیہا پنے سنا او دینیا چی پر ترزوی آبا اکم اللہ دا مقرطیا دیسو آبا اکم پلاران سانسو آبنا کم آزامن سانسو لا تدرونا نپوئنگئی سانسو ایوم کمیان ددئینا اقربور دین نزدینے لکن تاسو لرا نفا ننفی نفی دے تاولاد ایسا بچی بھی نوٹولو سر یو شانتی ایک چلے گا انصاف کوا دا پتنے لگی تار پارا کمیان بہتر دے کم بچے تار پارا بہتر دے نوٹولو سر انصاف کوا زیادے و سرمو کوا مصر توی پلان توی آبا آکم پلاران تانسو وابنا حکم آزامن تانسو لا تدرونا نبوے گئی تانسو ایوم کمیان تدئینا اقرب دین دے دے لکم تانسو لا نفع دفعی دے فریضتا من اللہ منصوب دے بنا بر مزدریتا فرض فریضتا من اللہ فرض کرے دا مقرر کرے دا مقرر کیا دے طرف دا اللہ دا فریضتا من اللہ یعنی فرض فریضتا من اللہ مقرر کرے دا اللہ مقرر کیا مقرر کرے دا مقرر کیا دے طرف دا اللہ دا دائیسی اللہ مقرر کری ان اللہ بے شک اللہ پاک کان علیم الحکیم پویا او حکمت والا ولکون تیتا سدر نصفو نیما ایک بٹ دو ما ترکا چی پریخی ازواجو کن خود ساسو علم یکل لہن کچر نیوی دیلر دی خود لرا ولد الاولان فین کان لہن پس کچر نیوی دیلر خود لرا ولد الاولان فلکم الربون تاسو نرا سلور مئیسا دا ایک بٹ چار مما دا غنا ترکنا چی پریخی وی مما دی وصیت پس دا وصیت نا یوسینا بیہا چی وصیت کلی چی پدی سنا او دینیا چی پی قرزوی ولہن ربو آسنے دینرا سلور مئیسا مما دا غنا ترکتم چی پریخی وی تانسو اللہ یکل لکم کچرنی تانسو لرا ولد الاولان وَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَاسْكَتِرِوِي تَاسُ لَنَا وَلَدُ الْأَوْلَادَهُ فَلَهُنَّ سُمُنُو نُسْتَرِ دَيْنَ لَأَتَمَ حِسَا ایک بَتَ آتَو مِمَّا دَغْنَا تَرَكْتُمْ تِبْرِخِوِي تَاسُ مِنْ بَعْدِ وَسْوِيَا جِنْ فَسْدَ وَسْيَتْنَو مَنِ وَسْيَتْ كُولِي تِي درے مَحِسَا كِي تُوسُونَ بِهَا كِي وَسْيَتْ كُوِي تَاسُ قُدِي بَرْنِ آو دَيْنِيَا چِي بِقَرْ زَوِي دانا چی مرے زن کدن کی وصیتو کی جی دا ٹولر سما پس خیرات کی ننا دا اگر درے مئیسا دا درے مئیسا کیا وصیت کوئی سی وَإِن كَانَ رَجُلٌ او کجریوی انسرِ یورسو چی پمیراس کرے اونے سو کلالتن مونڈے سلیوی اختانا ہوتا میراتی ہوئی میراتی کو آگر ہوئی چی تو میراتی چی میرات آخلی خدا تسمیہ دے زد دا کلالا ہوتا ہے رب منڈے سرے کے وارثانی نی کہ داغنا سپاتی نی تھی حیور آسو کہ میراسی ہونے سو ردنا کلالا تن منڈے سرے وی اور منڈے سرے وی اور امراتن یا یو خدا ولہو آخن اوید لرا آخن رورا اخیافی رور کہ دا پلا روی اور دا مور ننوی اخیافی وطوئی اوکتنیا خورا فلکل واحد رفار دہاریا من اماد دیدوارونا سدو سونس فاگمائی سدا فین کانو پس کچریوی دی اکثر من ذالکا زیادہ ددینا فہوں پردی کی سرکاہو شرکان دی صدا دی فی سلسی پر درے مہین سکے من بعد وصیت پس وصیت نا یوسا بیات وصیت کولی سی پنی سرا او دینیا چی پی قرضوی غیر مزوار را کونو غیر مزوار شاین ما ضرر سو ان کی او بلتا یو بلا ضرر مرس ہوئی جگر مکہ ہوئی غیر مزوار را شاین ما ضرر سو ان کی او بلتا وصیتا من اللہ دا حکم دے طرف دا اللہ نا وصیتا من اللہ مقرن دیادا تطرف دا اللہ واللہ علیم الحلیم او اللہ پل عبود بارا تلک عدود اللہ دا پلی دا اللہ دی دا قانین دا اللہ دی بشارت ہو کہ ومیت اللہ او چاچی تابداری اکان دا اللہ ورسول ہو دا پیامبر دا اللہ جو داخل ہو داخل وکی دلرا جنات الباغنو تا تجری جرحان بئی من تاتی الانہارو لانے دونو ناغینا نہرونا خالدین فی آمی شبئی بڑھیکی وزالک الفوز العظیم آدھا کامیابی لیانا نالا فی آمبت تابداری دو کا کامیاب سے وزالک الفوز العظیم آدھا کامیابی لیانا اس دین زجر مومنان ہوتا ومئی آس اللہ او چاچی نا فرمانیو کاد اللہ ورسوله و دا پیامبر دا اللہ و اتعاد حدوده و اتعاد دا زیادے کو حدوده دا پلو دا اللہ نا یو دخلو نارا داخل مکی دلرا اور دا خالدا فیا ہمیشہ بھئی پڑے کے خالدا فیا ہمیشہ بھئی پڑے کے و لہو عذاب مہین او دلر عذاب رسوا کون کے دے وم حکم وم قانون رد فواہدو تطہیر الانفوسا دبیہائے ردو او دنسل پاکوالے واللہ تیو آغا خدے یا تینا چرات لگوی فاہی شاتا دبیہائے کاتا مل نسائے کم نخلو تا سناو فستشیدو پس گواہانو نیسے طلب دا جوانو کئی علین نا پدئی برنی ارباتا منکم سرور گواند تا سناو فائن سہیدو پس کدئی گوائی اکاو فانسی کوہنناو پس اوزا تئی دئی لرا برکئی دئی لرا فیل بیوتی پکورنو کے حتا تنی پنیتا فاؤن الموتو کمڑی کی دہی لڑا مر گا مر پھرا جی او یا جال اللہ یا اگر دے اللہ لہنہ دہی لڑا سبھی لارا لار حکم نقاضی او حکم نقاضی اب یا سورت نور کی ذکر دے چی زنا بچا باندے ثابت اشی نچی وعدہ کرے ہی او زنا پہ ثابت اشی ناو سنسارو لیتی تر مر گا وہ پکٹ ویشتے اشی اور جے زوان علی کی پیغل جنہی جنہ پہ صحابے دے جنہوں آتیا دوری سور نور گو رہی اتلا سمجھ بارا سور نور اتلا سمجھ بارا آیت نمبر دو نقاضی آہو کم دارے الزانیت والزانی فجلنو کل وائد منہما میت جنتا الزانیت والزناکار خدا وزانی و زناکار سڑے کہ زنا پہ ثابت تھی فجلی دو پس کو آئی کل واحد من ہما ہر یاد دے دوارونا میں آتا جند تین سل دوری نا چی غیر شادی تو دئی زوان علی کے پیر لگی نہیں اور چی واد کری نبی حدیث بخاری سے کتاب و تفسیر کی راضی دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے الرجم للسیب والجل للبکر دا وادکری دا پارا اگر پارا رجم دے او دا زوان الگ او پیر لی دی نئے ای دا پارا دوری دی میاتا جلدتن میاتا جلدتن سل دوری زنا پہ ثابت شوا وادکری نیری سل دوری صدارا او زنا پہ ثابت شوا وادکری دے سنسارو لی تر مرگ پوری بگڑو اسل لی واللزانی واغدو کسالکان یا تیانی ها کرات لگئی دی بی حیتا ملکن نتا سنا فا آزو ہما نزرر رسوئی دی دوالو تا دوالکان دی بطفیلی گئی لیواتر کئی بدفیلی کئی واللہ زانے وانتو کسالکان یا تیانیا چیرات لگئی دی بے حیائتا میں کم دتا سناو فا آزو ہماو نزرر سوئی دی دوار ہوتا. امام ابو نفر رحمت اللہ علیہ فرمائی دا غر نے رو گا علاقان زر بدفیلی کئی دا غر نے رو گا دوار چی توخو میں ختم سی کیا رو پاتی نسی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی لیسا فی البہائم لوتی ان سواؤں فزناؤو کی دفین زیرنا بل لوتی نیستا زکا دفین زیر کو خارام کرے را چی بغیرتی بسری کرا نیسی زکا خین زیر کی دے مذکر تا مذکر سر بس فیلی کئی داغو کو خی حرام کرے جیسے خین زیر ہو اگا بیمانی اگا دوا بد فیلی بکرانی سی انگریزان ای دا خنزیر کو خوری آئی کدا بد فیلی دیا تی. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی لا یجوز النظر الی الامر دی فیہ سمت شاوت دبی گری الگ مختا پنظر دا شاوت قتل دا جیز نری. لا یجوز النظر الی الامر دی فیہ سمت شاوت نبی گیری الگ مختا پنظر دا شہوت دا قتل دا جیز نہیں. اور دارنگی مدخل ابن الحاجو علی کی لئن اوتو من اعلی سبعین ازراؤن احبو الیا من ان اوتو من اعلی امر دن وی زمان دا فخر چیزو پا او یاو جنفو پاندی زو اماندارو گردم نو دا غیر امازان بس کما و یو دا بیگی دی حلق باندی کزا حسو کی دان امان دارو کزن دا گرانا دا دا بیگی دی حلق مخت کتل پا نظر دا شہوتا دا جیز ندی والنزانی آکا آمدوکا سالکان یا تیانی ها کرات لگئی دی بی حیتا میں کم نتا سناو فَآذُوهُمَا فَضَرَرُوا سَوِنِ دُوَارُتَاو فَإِنْتَامَا فَسْكَجَئِ دُوبَو بَاسِنَا دُوَارَو او اصلحَا یا درستی عمل خل دُوَارَو فَآرِزُوَنْهُمَا نُمَخْوَارَوِدَ لِي دُوَارُنَاو إِنَّ اللَّهَ بِسَكَ اللَّهَ فَاقَو كَانَنِ تَوَّابَ الرَّحِيمَاو صُبَا قَبْلُ اُنْكَ مِهْرُمَانَو انما التوبه يقينا قبل تيار توبه تنا على الله بنيز الله للذين هكذا نفردا يا ملون السوء يا مال كيبدا بجهالة البنى بلتيا سرا ثم يتوبون بياتوا وواسي من قريب فرن يعني قبل الموت ده مرق نموكي فأولئك فدا كسانتي یتوب اللہ والے مہربانی بہت کی اللہ پدے پدے باندھنی دلتے ہوئے اس کالو آیات کی ہوئی انما التوبہ علی اللہ یقینا قبول تیار توبہ چر پنی دالو للذین دبر کسانو یا ملون سو اب جہالت کیا مل کوئی بد اپنا پوئی تیار سارا پاولتے تنا پوئی تیار سر گناہ کئی نداو توبہ اللہ قبلی نو دل تدین خو بیادا معلومی گی کہ قزدن یو سرے گناو او کی قزدن نا توبہ بیانا قبلی لانکہ حقیقت خدا سے نہ دے. او قرآن کے اللہ ہوئی سورہ زمر آیت 53 روشم کے لا تقنطوا من رحمت اللہ سورہ زمر آیت 53 کے نبی علیہ السلام تھا اللہ ہوئی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويغفر بل الصلاه والسلام يا عبادي الذين ابنغانوا سماها كسانوا اسرفوا على انفسهم زياده كره بقولوا زانواني فزان ما يسري زياده كي گناہ کي نو كذب تي قذر بنا کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ منا میں رکھے گئی دا مہربانی دا اللہ نو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ بخن گئی دا گناہ نو ٹول پتو بے سارا نہ اللہ گناہ معاف کئی کی توبہ باسی توبہ قبل ہی کزن گناہوں کی نو مانگا اللہ معاف کئی کی توبہ باسی دارنگی سورہ طہٰ کی وہی پارا سمجھ پارا سورہ طہٰ آیت بہت سی دعاتیں کہ وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَارٌ أَوْ يَقِينًا خَمَخَ بَكُن كَمَا وَإِنِّي لَغَفَارٌ اللَّهُ وَإِنِّي لَغَفَارٌ أَوْ يَقِينًا خَمَخَ بَكُن كَمَا لِمَنَ جَعَلَ التَّابَ تَوْبَةً وَاسِي رَغِزِ دُغُنَانَ گناہ نہ سو کرو کر دی دو نہ لاوی زو تبخنا کو ما وینی لغفار او یقینا زاکا وکا بخن کے ما دانگی سورہ حجر سوال سمجھ بارا آیت نمبر 49 یوکم 15 سمو سورہ حجر آیت نمبر 49 پنجوسم نبی علیہ السلام تعالی ہوئی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی خبر کیا بنی گان سما انی انا الغفور الرحیم یقینا زوخن کے مہربان ما قزن دی گناہ کرے اللہ ہوئی دی مفہوم توبہ دی واسی نو اذن تک کی دا ہوئی ال تو ہوئی قزن دی گناہ کی توبہ واسی دی مفہوم نذرت وہی انما التومت سورہ نساء کے انما التومت على الله یقینا قبول کیا تو نے پنی دانا للذین ها کسانو نہ پارنا یعملون سوء بجہالت یعمل کری بنا بجہالت پنا پویتیا سارا نہ تو ہوئی کہ گزن کئی نہ تو ہوئی کہ توبہ بس عادت تو ہوئی کہ پنا پویتیا سارے بیا توبہ قبلو نمانا دل تکی دادا انما توبتی یقینا قبول تیارا توبی علاللہ پالنا بانی للذین ہا کسان لائی عملون سوء کیا ملک عبد بی جہالت پنا پوئی تیار سرائن دا انجام نے نا خبر وی کہ نا خبر دا انجام نا گناہ سرے کئی نو دیر کی نا کہ دیدی سزا برا کئی انجام بدا دی گناہ سوی بی جہالت ونا پوئنتیا سراؤں کہ دا انجام ننا خبر وی او کدا اعتراض دربان شکو کی چی ما زان نمانے کے زان نمانا ندا دا سور یوسف ہو تائید اوگرے پدی باننے بے جہالت ونا پوئنتیا سراؤں کہ دا انجام ننا خبر وی انجام ننا خبر وی سور یوسف ہو آت نوسی آت نو یوسف علیہ السلام حاچ کلا رون سر تعارف کی گی پمیسر کے آغی غلیل رازی یوسف علیہ السلام وطوی دیار سمجھ بارا سورہ یوسف آیت 89 قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذا انتم جاہلون قال اوہ یوسف علیہ السلام هل علمتم آیا پوئی تاسو ما بابا نے فاض دم جکڑیو تا سب یوسف آو یوسف علیہ السلام سر واقعی ہے اور دد سر آو از ان تم جاہلون کل جوئی تا سو جاہلانا نا پویا آو آئی کو کزن کہ ایک منصوبہ جوڑا کرے وا آئی کو منصوبہ جوڑا کرے فری پلاننگ کو اور یوسف علیہ السلام تو از ان تم جاہلون یعنی دا انجام ننا خبر ہوئی تا سو پتہ نو چیز دی خبری انجام بسیل دا انجام نہ خبر نو مانا دل تدا سوا ہے نما تو تو یقین تو کیا تو بھی جنا عل اللہ پنی دا اللہ عند اللہ پنی دا نو للذین دا پر دا کسان نو یا ملون سو او کیا مل کری بد بجہالت پنا پو کیا سنا کی دا انجام نہ خبر ہی سمے تو گن میں تو بابا سیمن قریب فورن قبل الموت وَأُولَئِكَ بَنَا كَسَانِيَتُ بُلَّهُ عَلَيْمِ مِنَ بَعْلِ بَوْكِ اللَّهَ فَدَيْبَانِي وکان اللہ دے اللہ علیم حکیم پویا حکمت والا ولیست توبت ونر قبل تیارتو بی للذین دفرنا کسان یعملون سیئات کیا مل کبھی بداؤ حتا تنی پر اذا حضورا کل چراشی آدم الموتو آدم الموت یعنی تعلامات مرگو قال نوائی دے زن کدن کیوئی انی توبت الاناو یقیناً توبہ باسم ارساو نبیادا واقعی توبہ نکردی فیرون آوازن کرن کی کلمہ دے لیوا وا قبول نہ شو زن کرن کی نہ قبلی ایمان قال ان وعد زن کرن کی انی توبت الان یقینا توبہ ما سما اوت وللذین نقبلی توبنا کسانو یموتون شمری دیوام کفار دیو کافران اولئک نہ کسان اعتدنا تیار کریم گنام دیتا عذابا علیما عذاب دردنا کاؤ نو قوانین دماثرے دے اصلاح ذکر کاؤ اول ایسا کس پارس قوانین دماثرے دے اصلاح دے پارا ہاں وہ ذکر سو نور با انشاءاللہ بیا رسو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس با انشاءاللہ قلو ٹیمون بانے سار پینزو نو پوری ماجیگر سلونی منشپگنی مبوری انشاءاللہ Well, I guess she... I know I was in the middle, I didn't know.